wiadomo, z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal. Mediamarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 21 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie politycy o prezydenckim wecie do ustawy, która zamrażała ceny prądu. Sąd w sprawie kierowcy lawety, który spowodował śmiertelny wypadek. I Augustów, gdzie dziecko wyszło sobie z przedszkola i chodziło po ulicach. Nie będzie zamrożonych cen prądu. Do końca roku prezydent zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową. Jednocześnie Karol Nawrocki przedstawił własny projekt, który tak jak niepodpisana ustawa zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej. Brak podpisu krytykuje przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. To jest zła decyzja, bo ta ustawa, ona oczywiście potocznie była nazywana ustawą wiatrakową, natomiast ona też mroziła ceny energii, ona też, dając większą możliwość rozwijania w Polsce energetyki wiatrowej, stwarzała możliwości, żeby w przyszłości prąd był jeszcze tańszy. Prezydent doprowadził do takiej sytuacji, że ten niepokój oczywiście jest jak najbardziej uzasadniony o to, co będzie, kiedy to zamrożenie przestanie działać. Będziemy szukać możliwości, żeby prąd oczywiście nie był w Polsce droższy. Według Bartosza Kownackiego z Prawa i Sprawiedliwości prezydent stanął przed trudnym wyborem, bo jego zdaniem rząd zastawił na Karola Nawrockiego pułapkę. Z jednej strony niby Polakom chce pomóc, jeżeli chodzi o cenę energii, ale z drugiej strony chce im niebywale dokuczyć, bo proszę sobie mieszkać koło takiego wiatraka. No to nie jest zbyt przyjemna rzecz i to jest bardzo trudna decyzja. Co jest ważniejsze, co jest bardziej istotne dla Polaków? Uczciwy rząd by nie uchwalił i uczciwy parlament by nie uchwalił takiej ustawy. To bo mogły być dwie oddzielne ustawy i wtedy prezydent mógłby jedną podpisać, drugą zawetować. Minister klimatu i środowiska chce, by ustawa wiatrakowa wróciła na rząd. Paulina Henning-Kloska zapowiedziała, że za kilka dni będzie chciała znów zgłosić projekt dotyczący już samej energii wiatrakowej. Zastrzegła, że ustawa w nowej wersji będzie lekko zmodyfikowana. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy lawety podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Grochowem na Podkarpaciu. W poniedziałek zginęło troje nastolatków w wieku 12, 18 i 19 lat. Sprawca był pod wpływem alkoholu. Wczoraj słyszał zarzuty. Dziś sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Na wniosek prokuratury rejonowej w Mielcu sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, będąc pod wpływem alkoholu, grozi kara nawet do 30 lat więzienia. Mówi podkomisarz Bernadetta Krawczyk z policji w Mielcu. Według śledczych 43-latek, kierując lawetą na skrzyżowaniu, wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z autem osobowym. Litwa zamknęła część przestrzeni powietrznej przy granicy z Białorusią. Decyzja ma związek ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. Powodem są też lipcowe incydenty z udziałem rosyjskich dronów, relacjonuje nasz korespondent Kamil Zalewski. Litewskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zakaz lotów obowiązuje od ubiegłej środy i potrwa do 1 października. Jak podaje agencja BNS, może on zostać przedłużony, jeśli zagrożenie ze strony rosyjskich dronów nie zmaleje. W lipcu 2 rosyjskie drony Gerbera, które imitują bezzałogowce typu Shahed, wleciały z Białorusi w przestrzeń powietrzną Litwy. Jeden z nich spadł tuż przy granicy, a drugi, który rozbił się na poligonie w głębi kraju, miał na pokładzie ładunek wybuchowy. Incydenty zmusiły Wilno do wzmocnienia obrony powietrznej. Szefowa resortu obrony Dowile Szakalienie poinformowała, że Litwa zwróciła się do NATO o dodatkowe systemy antydronowe. Zapowiedziała też wprowadzenie przepisów, które pozwolą szybko i skutecznie zestrzeliwać obiekty naruszające litewską przestrzeń powietrzną. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Teraz Augustów. Po mieście samo chodziło kilkuletnie dziecko. Zaniepokojeni mieszkańcy wezwali policję. Okazało się, że maluch wyszedł z przedszkola, a personel tego nie zauważył. Grozi za to nawet do 5 lat więzienia. Informację zebrała Iza Kosakowska. Chociaż do zdarzenia doszło kilka dni temu, jednak dopiero teraz informacja o nim ujrzała światło dzienne. Okazało się, że 5-latek wyszedł z przedszkola i nikt z personelu tego nie zauważył. Dzieckiem zajęli się mundurowi, wyjaśnia oficer prasowy augustowskiej policji, młodsza aspirant Edyta Wilżańska. Policjantka nawiązała kontakt z chłopcem i ustaliła, gdzie mieszka. Jednak w domu nikogo nie było. Jak się okazało, w tym czasie rodzice 5-latka byli w przedszkolu, by odebrać syna. Dopiero wtedy dowiedzieli się, że dziecka tam nie ma, a personel placówki nie wie, gdzie jest i co się z nim dzieje. Dziecko bezpiecznie wróciło do rodziców, a policja pod nadzorem prokuratury ustala, jak mogło dojść do tego, że chłopiec sam opuścił placówkę. Jeśli potwierdzi się, że doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo osobom odpowiedzialnym, grozi postępowanie dyscyplinarne, a nawet karne. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Klimat.

ładnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Vito Bambino i 20. A teraz piosenka, która zapowiada płytę, która ukaże się 12 września. Zatytułowana będzie Tematy i wariacje, a artystą, który nagrał tę płytę, jest Waluś. Waluś Kraksa Kryzys konkretnie, a płytę zapowiada utwór zatytułowany Broń Goń. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, motor i pato deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego wrona, tego kon. Tego wrona, tego kon. Wojna na wschodzie, walka o klimat, poziom ambicji, TLTR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego wroga, tego kon. Tego wroga, tego kon. Waluś Kraksa Kryzys i Broń Goń. Piosenka, która zapowiada płytę Tematy i wariacje, ukaże się 12 września. Teraz pierwsza zagraniczna premiera w dzisiejszej audycji. Zespół Wednesday, w którym na gitarze gra MJ Lenderman, który to uraczył nas już w tym roku płytą solową. Wracając do grupy Wednesday, 19 września ukaże się ich 6. album zatytułowany Bleeds, a To wydawnictwo zapowiada najnowszy już utwór Bitter Every Day. Bitter Every Day, fragment płyty Bleeds, która ukaże się 19 września, zespół Wednesday. Kolejna nowość to grupa z Londynu Bar Italia, zapowiadająca płytę Some Like It Hot. Premiera 17 października, najnowszy utwór, który promuje ten album. Tytuł tego utworu to Fundraiser. We'll be right back. Fundraiser, utwór z płyty Some Like It Hot. To zespół Bar Italia. Premiera płyty nastąpi 17 października. A teraz utwór, o którym opowiem więcej po emisji. Skąd, co i dlaczego. O wszystkim się Państwo dowiedzą za parę minut. Teraz tylko powiem, że grupa The Beatles i nowa wersja utworu Free as a Bird. Thank you. Free as a Bird i Beatlesi. A ta piosenka wzięła się z kilku różnych właściwie przyczyn, bowiem jest zapowiedzią różnych wydawnic. Po pierwsze, 14 października ukaże się książka zatytułowana The Beatles Anthology. 300 kilkadziesiąt stron, mnóstwo zdjęć, dokumentów i różnego rodzaju innych atrakcji. Po drugie, 21 listopada premierę będzie miało nowe wydawnictwo The Beatles Anthology, odrestaurowane i rozszerzone oczywiście w zależności od nośnika. Jeśli chodzi o winyle, to będzie 12 płyt winylowych, 8 płyt kompaktowych. Oczywiście będzie dostępne również wydanie cyfrowe. I wreszcie 26 listopada, od 26 listopada dostępna będzie nowa 9-odcinkowa seria dokumentalna pod tytułem The Beatles Anthology z nowym premierowym odcinkiem. No to chyba wszystko już wiadomo. Będą Państwo na pewno mogli słuchać tej piosenki w programie trzecim częściej od dzisiaj, no i czekać na premierę tych wszystkich wydawnictw, o których wspomniałem. Tak się składa, że dziś mija 60 lat od dnia, w którym płyta Out of Our Heads grupy The Rolling Stones dotarła na sam szczyt listy bestsellerów albumowych w Stanach Zjednoczonych. Na amerykańskiej wersji tej płyty znalazł się m.in. ten utwór. What you know. The Last Time, wielki przebój grupy The Rolling Stones sprzed 60 lat. Na amerykańskiej wersji albumu Out of Our Heads znalazł się także mniej znany utwór z półki oczywiście Jagger Richards. Nowe, lepsze życie dostał 20 lat później, a to dzięki nowej wersji wykonaniu zespołu Soup Dragons. Don't be afraid of your freedom. What I want any old time. I say, love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free to do what I want any old time. And I'm free to be what I choose any old time. I say, love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free. From my granddaddy, come. These are the words me hear from my granddaddy. Him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm say free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm say free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want. Kompozycja Micka Jaggera i Keitha Richardsa, I'm Free, w wersji grupy The Soup Dragons i Juniora Reed. Duży przebój roku 1990 i w Europie, i również w Stanach Zjednoczonych. Wspomnień ciąg dalszy. Otóż jutro mija równo 30 lat od premiery płyty Pet Your Friends grupy The Shwallet. To nie był ani szczególnie sensacyjny zespół, ani sama płyta nie jest jakaś wybitna, ale znalazł się na niej jeden bardzo dobry utwór. Shut Counting Blue Cars, grupa Dishwalla sprzed lat 30. A teraz wracamy jeszcze na zakończenie audycji do nowości. The Crips, zespół trzech braci Jarman, popularny przede wszystkim w rodzimej Anglii w pierwszej dekadzie XXI wieku. Fanem, a także współpracownikiem zespołu był przez jakiś czas sam Johnny Marr. Wracają po najdłuższej przerwie w dotychczasowej działalności, ponad 5 lat. 9 stycznia ukaże się ich nowy album zatytułowany Selling a Vibe, a to wydawnictwo zapowiada piosenka Summer Seizures. Shopkeeper. Summer Seizures, grupa The Crips. Tonacja dobiega końca. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie audycji Joyce Manor. Kalifornijski skład punk rockowy zapowiedział już swój 7 album. Data premiery na razie nieznana, a piosenka, która zapowiada to wydawnictwo, nieco różni się od dotychczasowych nagrań Joyce Manor. No to czas na ten właśnie utwór, o którym wspomniałem. Tytuł All My Friends Are So Depressed. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. A deeper dream, kill it with a laser beam. Hey, you caught me, I was wrong, I was just try to sing along. Got it wrong, can't move on, been awake for far too long. 3 p.m, can't get dressed, all my friends are so depressed. Autopromocja. Tylko w trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, to nie mogą być prawdziwe ceny. No, za niskie. Powariowali już. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Elektryczny piekarnik parowy Electrolux. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899 zł. Teraz za 2399. Taniej o 500 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz winogrono Jasny Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 60% taniej. A napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero 2 razy 2 litry jedynie 13,98 za dwupak. Netto, patent na tanie zakupy. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie?